que je ne saurais comment le dire. Parce que just because je ne saurais comment le dire, how to say, comment le dire.